الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم سورة أنفال لسم سفارة آية نمبر 41 42 43 44 داد لسم سفارة لنبي آيات من قدی آیاتونو کې الله پاک د مال غنیمت احکام او د تقسیم قانون بیانوي. مخکې سبقونو کې دا خبره تېره شوې ده چې قرآن مجید کې د غنیمت دپاره مال غنیمت دپاره دوه الفاظ راغلي دي. یو لفظ د غنیمت راغلی دی او بل د خیر راغلی. فرق دې کې دا دی، مال غنیمت هغه مال ته وایي چې کافرو سره جنګ وشي او د هغوی نه کوم مال په سعی او په کوشش او په جنګ باندې حاصل شي هغې ته غنیمت وایي. علامه قرطبي لیکلي دي: الغنیمة فی اللغة ما یناله الرجل والجماعة بسعی، چې په قوت او په غلبه او په لشکرکشۍ باندې کوم څیز حاصل کم مال حاصل کو هغې ته مال غنیمت او مال فی هغې مال ته وایي چې بغیر د سعی او د کوشش نه بغیر د جنگ نه حاصل شي هغې ته جزیه هم وایي هغې ته فی هم وایي. لړایي پې ونیشي جنگ پې ونیشي د هغې تقسیم به څنګه کېږي چون جنګ بدر کې مال غنیمت په لومړي ځل راغلی. الله پاک حصے مقرر کړې چې دانه دانه حصے تاسو جوړې کړئ او په دې طریقه یې تقسیم. قرآن تقسیم په دې طریقه باندې کړې چې د مال غنیمت په پنځه حصې جوړې. دا پنځمه حصه چې دی نو دا به دې جدا کړي، دا د الله په او د پیغمبر په، او دا باقي څلور حصې دا په مجاهدینو په غازیانو باندې تقسیم. په مجاهدینو باندې دا څلور حصې تقسیم دا به په دې طریقه باندې وي چې کوم پیاده دی سوروي ورسره نشته هغه ته به یوه حصه میلاویږي، چا سره چې څاروی دی سوروي ده ورسره هغه ته به دوه حصې میلاویږي. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب. دا پنځمه حصه کومه جدا شېره دا الله اوس د الله تا دو معنی مفسرین لیکلی دي. یو خدا ده چې دا به په مسجد حرام په خدمت باندې لګي. یو رای دا ده دا د الله عیسله او د الله په کور به لګي. او بل مفسرینو دا لیکلي دي چې دا پیغمبر په خپل ثواب دید باندې د چا له ورکوي او چا له نه ورکوي. دا د الله حصه دا به د پیغمبر په ثواب دید باندې دی. دا هغه اختیار دی. دا د الله نوم چې اخیستی دی چې دا پکې د الله د دی د تبرک دپاره اخیستی دی. دا مستقل مصرح نه دی. د الله او د پیغمبر بزدقه یوه حصه ده. نو لومړی حصه په دغه پنځمه حصه کې یوه حصه جوړي نو دا خو د الله ده. دا دویمه حصه پکې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام ده. پیغمبر علیه السلام خپلو ضروریاتو کې د خپلو اهل عیال په فرض باندې خرچی دی. چې کله پیغمبر علیه الصلوة والسلام وفات شو نو دغه حصه هم ختمه شوه. نو د الله حصه هغه د پیغمبر وه دا پنځمه. چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام هم وفات شو نو هغه پیغمبر حصه هم ختمه شوه. اوس باقی پاتې حصې چې دی نو هغه د فرض ذکر بیانوي. چې درېمه حصه په دې کې د رشته دارانو لپاره ولی زیر قربه د پیغمبر علیه الصلوة والسلام چې څومره رشته دار دي رشته دارو کې بنو هاشم او بنو عبدالمطلب چې دي نو دا د پیغمبر علیه الصلوة والسلام خاندان دي. چونکې صدقې په دوی باندې حرامې د هغوی د کفالت انتظام هغه ضروري و. نو د مال غنیمت چې پاک مال دی د رشته دارو حصه په هغې کې مقرر. او دا حصه به تر قیامته پورې څومره مجاهدین چې یو جهاد کوي نو د پیغمبر علیه الصلوة والسلام خاندان ته به هغې کې حصه ورکوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور خلفای راشدینو هغوی ته به حصه ورکوله او وقت مطابق هغوی کې به کمی زیاتی وکړه. حضرت شاه ولی الله رحمه الله حجة البالغة کې تصریح کړې ده چې د پیغمبر علیه السلام د رشته دارو دا حصه د بنو هاشم او د بنو عبدالمطلب دا حصه به تر قیامته پورې بهاله. و سهم ذوی القربى فی بنو هاشم و بنو عبدالمطلب الفقیر منهم والغنی والذکر والانثی که سړی وي او که ښځه وي که فقیر وي او که مالدار وي هر څوک چې وي د بنو هاشم او بنو عبدالمطلب نه د دوی حصه به مال غنیمت کېږي. دا حصه به تر قیامته پورې. او څلورم یتیمان. یتیم دی یو ماشوم دی او پلار یې وفات شوی دی د یتاما دپاره یتیمانو دپاره په دې کې دغه پنځمه کې حصه ده. والمساکین د غریبانانو دپاره وابن السبيل او د مسافر دا حصې الله مقرر کړې چې دقه پنځمه حصه دا د دې خلکو ته ورکړه. چا جهاد کړی دی هغه ته خو جهاد کې خپل حصه میلاو شو. باقي دا پنځمه حصه ده هغې کې به دې خلکو ته حصې میلاو شي. دا خدای پاک یو تقسیم کړی موږ ته طریقه وښودله د مال غنیمت راشي د دې خلکو کفالت هغه به د مال غنیمت د دې پنځمې حصې نه کوي. واعلموا پوه شئ انما غنمتم من شیء هغه چې تاسو حاصلوی مال غنیمت من شیء د څه شي دي که هغه مال غنیمت لږ وي او که ډېر وي د هغې لږ او ډېر دپاره دلته دوه الفاظ راغلي دي یو خو ما راغلی دی انما چې څه شي یو وروسته راغلی دی من شی صحابه کرام ډېره معنه دیګر خلک مال غنیمت کې پیغمبر علیه الصلوة والسلام هغوی ته ترغیب ورکړی و یرول د دې خبرې نه که ذره بر وړی ولې نه وي خو د قیامت په ورځ به الله تاسو نه تپوس کوي يوستنه افكار ولي على اللحظه تاسو نه قيامت پور زاري تاسو کوي تاسو قيامت ولي قاوي کوي مال غنیمت من ولي کوي صحابه کرام وبلي امانت سره که یوستن به پکې ملاو شو هغه ستن دن پاس غنیمت کې شاملول که وړی به ملاو شوه که کار به ملاو شو هغه به یې پکې خوده دا صحرانشین خلک دي اوږې تږې خلک دي بربند لغړ خلک دي خو چې د کسرا ماڼۍ کولاو شوه او دروازې کولاو شوه قیمتي قیمتي سیزونه د صحابه کرامو پښو ته راغلل هر یو سیز غوښته زړه چې دا زه راواخله نفس ورته نشو ټینګېدی لیکن صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غلامان خیانت د هغوی په خوا خاطر کې نه راته هر یو سیز چې دی نو هغه راجمع کړی شو او په میدان کې کېښود مجال شته که ذره بر خیانت صحابه کرام وکړي کوم د امانتګرۍ صفت چې الله په پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې ښودی چې کافرو به امانتونه هغه سره ښودی امین او صادق دغسې د هغه تربیافته صحابه کرام ډېر کلک امانتګر خلک د دنیا مال او دولت هغوی نشو خطا کړی د دې دنیا رنګینو هغوی نشو خطا کول نو لږ څیزو که ډېرو هغه به میدان ته راورکېدی نو دې ځای کې الله پاک فرمایي واعلموا فی شیء انما غنیمتم هغه چې تاسو حاصلوی مال غنیمت من شیئن داسې څیز دي که لږ یو که ډېر فان لله پس بې شکه د خدای پاک دپاره خو مصرفي پنځمه حصه دا پنځمه حصه دا د الله وللرسول او بیا د پیغمبر ده دا د الله نوم موي چې دی د تبرک دپاره وایي او یا دا چې دا به خانه کعبه باندې خرڅېږي دا یو مصرف خو دا د پیغمبر ته ثواب دي پیغمبر ته وللرسول او دپاره د پیغمبر دا پنځمه حصه په دغه پنځمه حصه کې ولذل قربه دپاره د رشته دارانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاندان بنو هاشم او بنو عبدالمطلب واليتامى دپاره د یتیمانو او المساکین دپاره د مسکینانو او ابن السبیل دپاره د مسافرو دې پنځمې حصې نه د دوی کفالت وکړي ان کنتم آمنتم بالله کچرته یې تاسو چې ایمان مروئ په خدای پاک باندې که ستاسو د الله په ذات ایمان وي نو تاسو به تقسیم دغسې کوئ وما انزلنا علی عبدنا او کچرته ستاسو ایمان وي په هغې باندې انزلنا چې نازل کړي مونږ علی عبدنا په خپل بنده باندې یوم الفرقان پرورځ د فیصلې یاغه د الله نصرت او انذار الله نازل کړي خو تاسو په هغې باندې ایمان وي د ایمان خاوندان یي نو تاسو به تقسیم دغه سې کوئ پنځمه حصه به ترې وباسئ هغه د پیغمبر او د دې خلکو لپاره یوم الفرقان پرورځ د فرقان پرورځ د فیصلې چې د جنګ بدر ورځ ده یوم التقى الجمعان په هغه ورځ د ملاقات د دوو جوماتونو چې یو مسلمانانو او بل کافرو ناغې کې چې کوم امداد راغلی د الله نصرت راغلی نو که ستاسو په هغې باندې ایمان وي ستاسو چې دی نو د الله په ذات باندې ایمان وي نو تاسو به خیانت او دا تقسیم به په دې طریقه باندې کوئ والله الله پاک على كل شيء قدير په هر څیز باندې قادر دا خبره الله پاک دلته ذکر کوي وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان هغه څیز یعنی هغه امداد او نصرت که په هغې ستاسو ایمان وي الله پاک دې ته دا خبره ښکاره کوي چې ګورې دا جن تاسو نه دي ګټلي وما رميت اذ رميت ولكن الله پیغمبر ته الله فرمایي ګورې دا ستا کمال نه دی دا فتح او کامیابي دا ما درکړې ده شکست کې کافرو ته ورته ما ورته نو دا مال غنیمت دا ستاسو نه دی الله فرمایي دا خو زما دی اوس زه ته تقسیم چل خیم پنځه حصې که سلو رسی پر مجاہدین و غازیانو تقسیم کا اور دا پنزم حصہ دا تبی طریقہ کا مجھے زسنگ تقسیم گئے ہم سکتا دا زمان مال لے اللہ فرمائی دا زمان پر نصرت و پر انداد باندے خاتل شوئے دا سستاش کمال کرے اور دا در حبر و راحت اللہ فرم دیوز کو آیاتی لکی کئی اللہ پاک فرمائی اے مسلمانان استاسو خدا جن کول ارادہ نوا کاسو خدا ابو سفیان قافلی سر غرزو خدا ابو سفیان قافلہ دا تجارت اگر رونی سی او دا مال دوا اللہ پاک فرمائی استاسو غرز دغو و زما غرز و منشا بلاو زما غرز و منشا داوا چیز تاسو او جنگو دا لک جمعات فاغدیرو باندې غالب کړ دا هغې دپاره الله پاک فرمایي ما حالات جوړ کړل اوس هغه حالات چې الله کوم جوړ کړل په دې دوه درې ایاتونو کښې خدای پاک هغه بیان مسلمانانو جنګ نه غوښتل نه د جنګ په مود کې خو الله پاک غوښته چې جنګ وشي حق او باطل ښکاره نیو طرف تخو اللہ پاک قبیل انجی الفاظ کی اذ انتم ذو العدوة الدنیا و هم ذو العدوة القصوى اغا محلی وقو بیانی اللہ پاک استاسو سی حالت و داغی سی حالت جی اللہ فرمائی ما دا سی حالات دیر کر اس کا تاسو فدغت ان کی مشورہ کولا کلچ دا ابو سفیان لحکر لال قوت دنا قافل دنا لال او مخامخ تاسو ته ابو جهل راغی او د هغه لښکر راغی د قریشو لښکر راغی مسلح اوس که دغه وخت کښې تاسو مشوره کوله چې یاره جنګ کوو که نه کوو وکړو کو نه کړو څه کوي نه کړو نو تاسو کښې به اختلاف پیدا شي خو الله پاک ته دا منظوره وه تاسو ته یې حالات داسې جوړ کړل چې هغه مسلح لښکر باندې ور واچوي تاسو زړه نه مغوښتل خو اوم چې دی نو الله دغه پرېکړه او الله چې کومه فیصله لیکلې وه الله وایي زه هغه ټول غواړم چې د دوی کافرو دا تکبر او غرور دا ختم کړم مسلمانانو له فتح او کامیابي ورکړم سره د قلت نه سره د لږوالي نو یو خو الله دا بندوبست وکړ الله وایي که تاسو واده مشورې کولې او وقت مقرره او ټیم مقرره نو دا کار تاسو نه پاتې الله وایي ما پرې اچانک ور واچول مخامخ بس مشورو مشورو نه خبره پاتې شوه نېغه چې دوی نو راغله میدان جهاد کښې ودرېدل میدان جنګ کښې ودرېدل یو طرف ته د قریشو مسلح لښکر او بل طرف ته دوی یو طرف ته هغوی 1000 مسلح کسان بل طرف ته دوی 313 کسان دې سره سامان مسلح غوښتل دغسې بیرو ته یو څه پسې او مخامخ بل څه سره مخامخ یو څه ده بل الله پاک داسې بندوبست جوړ کړ دې دې آیاتونو کښې راغلي ذکر دی پیغمبر علیه الصلوة والسلام خوب ولید تعقوب کښې ورته کافر لږ ښکارېدی اگر چې تعداد به د هغوی اغو پاغوی ته لږ ښکارېده مسلمانانو چې به داسې وکتل د کافرو لښکر ته نو مسلمانانو ته به هم لږ ښکاری عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي داسې مخامخ لښکر ته چې به مونږ وکتل د قریش وایي مونږ ته به داسې سلو کسانو پورې تقریبا ښکاری یا د سلو نکام زمونږ په نظر کښې به دومره راتلی او کافرو چې به مسلمانانو ته وکتل نو هغوی به ویل که ته تفردي بس مړه دی چې زر به یې ختم غرض دا دی مسلمانانو ته کافر الله لږ ښکاره کړی چې تاسو میدان پرې نه دی ستاسو زړونه کمزوري نه شي دبه و روب کښې را نه شي لږ یې ورته ښکار چې دا خو لږ کسان دي چې څومره مونږ یو نو هغه مره ډېر دي مونږ لا ډېر یو دوی را نه کم دي او کافرو ته م هغوی ډېر ښکاره نه کړل الله هغوی م ورته لږ ښکاره کړل غرض دا دی چې را شي کښې چې جنګ وشي دا بندوبست الله وکړ يوم بلتي كم مقودة يوم دا ميدان أمي تكي أو ميدان كي كيف عليه حق ثابت شي أو باطل مختاره لدي دا بارا الله خاص لدي مدغة بلدي دي آياتين في الله خاص لدي دا نيوك كده مدغة جنگة غنق شخي تتاسو كم ذيكوه أو أبين كم ذيكوه محلي وقوة الله بيانه إذ أنتم بالعدوة الدنيا تاري وحكي تويتاسو بالعدوة الدنيا فاغا طرف نزدي مديني منوري دا عدوة شدين دا كناري طوي عدوة أو يا عدوة دا جمع دا عدن أو دا عدن دا عدن مستمالي بكسر العين أو بزم العين تدل تراغل بمدان اسم نبي بالعدوة الدنيا يا بالعدوة الدنيا دا عدن أو دا عدن دا جمع دا عدوة أو الدنيا دا دا دنايا دنونا دي قريبا ونزدي تولي يعني تاسو وي فاغا كنارا عدوة وي كنارا وغاردة فغارة نزدي باندي دنيا ما نزدي چه مدینی منوری تا کم طرف نزدی و یعنی تاسو دا میدان پا اغا طرف دیوه چه اغا مدینی منوری تا نزدی خپل وطن طرف تا نزدی و هم او دا کافر بالعدوة القصا پا اغا غالا دا اغا میدان نزدی دی قصا لری دی قصا یقصو لریوالی دوه یعنی دوی دا مدینی منوری نا لیری دا مکیت طرف نا اون چه دی مدیر آلیری دیخو تاسو مدینی منوری تا نزدیوه او دوی لیری دا مکی مکرمیان دا غا محلی خوی او بل طرف تا دا ابو سفیان ها قاتلا نا غا دا مدینی منوری پا نار باندرانلا اغلان دا سمندر پا غالا غالا باندرانلا ور رکبو اغا قاتلا تجارتی قاتلا اسفل منکو اگر لام دی ورد تاسونا اگر سمندر پا غال غال دیو دخوا اگر محلی وقو بیان چه تاسو ندینی منوری تا نزدیوی پا میدان کی او وید مکین مکرمین لری پا میدان از بلا خبر اللہ پاک ولو تواعدتم کچر تاسو وقت مقرر لختلفتم فی المیعاد نو اختلاف تم شروع پا وقت مقرر تاسو به اختلاف راغلی چې جنگ کوو او که نه کوو کله کوو لږ یو ډېر یو لاشو که لاړ نه شو الله پاکه کانت تاسو میدان جنگ کې وګورئ ولکن لیقضی الله لیکن فیصله وکړه خدای پاک امرن د هغه کار کانو مفعوله چې هغه کړی شي الله چې کومه وعده کړې وه کوم فیصله کړې وه چې زه مسلمانانو له کامیابي ورکوم الله پاک هغه کار کړي ورکوم ليهلك في هلاك من هذا سوق هلاك يا هذا هلاك شيء في سوق هلاك يدل يا هذا هلاك يعني في سوق عن بينة فدليل بان يعني سبات يوصلي لهلاكة ممرات كفر دي يوصلي كفر اختياري مباس شاغط دا يقين في او دا لار غلطة ويحيى او جنديش من هذا صوت حي جندي عن بينه القدر يوصل اسلام ترازي مشاغتم فتلجي في رداي فخذ فكفر تزيد في اغتم فتي من اسلام ترازي في اغتم فتي في حق صوت يوقع في لبان الذي مقصد دفر الله فرماي ما تاسو مقامه وان الله اذا شكى الله فات لسميع عليم اريد ان تدعو يو حكمت أخو الله بيان ده رجان مقصد سو الله فرماي أخو دوش ما كنت تسألة كلي ده إسلام لك حق لك نبي يو مقصد من ده تاسو نزك ميداني جهاد كي ده بل الله فرماي دالار ميدا تاسو نيو بل تفهم أخو ده تزيات نه ته خودلې وستا سو په نظر کې زیات راغلي وي بیا کیدی چې تاسو دې نه کمزوري شي تاسو په دې دلې وي الله فرمایي ان ته لږه اذ یوریکهم الله هغه وخت کې یوریکه چې تا ته مخودل هم وی دا کافر الله الله پاک اذ یوریکه هغه وخت چې اوښودلی شي تا ته هم وی چا ته وښودل الله الله پاک فی منامک په خوب ستا کې قلیلا لږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته لږ کار په خوب ولو اراکهم کثیرا که چېرته ښودلې مې وي دوی تا ته ډېر لفشلتم نو تاسو به ښویدلې وې همت کم بیللې ولتنازعتم فی الامر او تاسو به جګړه کړې وه په خپل کار بیا به تاسو وي چې یاره دا خو درې چنده زیات دي څلور چنده زیات دي نو مونږ خو دوی سره جنګ نه کوو مونږ ته خو د شریعت حکم هم داسې نشته چې مونږ د دوی سره خامخا ولكن الله سلم لكن الله فات ساس حفاظته ودر الجدرنا ودر كمزورينا وبزدلينا الله ساس حفاظته او ساس تشاخر لك تارك بلك مجرد إنه بشكل أخلقاك عليم عالم لبذات السدود فخاون دام بجين الله بالترفت عظيم كم ترى وإذ يريكموهم يا كاغوة شؤفوا دلي شدي تاغوتا إذ التقيتم تاغوة في الساس المقابلة كده ملاقات كده في أعينكم فاسترقوا ستاسو قليلا لك تاسو تملكوا خدر ويقللوكم أو كم أخذ لتاسو في أعينهم فاسترقوا دديكي دكافروا فاسترقوا كي دي كم تعرف ليقضي الله چی پورا چی خدای پاک امرن اغا کار کانا مفعولا چی اغا کلی شوی اللہ چی کم فیصلہ کلی وا چی زتاسو لکامی ابی در کم یا زتاسو دوان او جنگون پا میدان جنگ کی اللہ پاک اغا پورا کو اغا کل حکم و الى اللہ ترجع الامور او خدای پاک ترازی کی تل بخیر تاریم سونا معاملات تی اغا اللہ طرف ترازی کی غرض داری اللہ پاک کل تاریم باندی شکریدی الله حكمتنا لي هر كار دي الله تنمخ تورست حالات من نفو واقف دي الله تكم كار كي كم حالات جوري آخي كي نابس كل حكمة دي دوارة باسة تفوري عندك وعلموا في شيء أنما غنيتم أغتفا سحاسل ويبغال غنيتنا من شيء سسي فأن لله فضل شكد خليقان بطارا خمسه من جمع صدا وللرسول أو دقار دا پیغمبر دا ولد القربى أو دقار دا رشت داران دا وليتام أو دقار دا يتمان دا والمساكين أو دقار دا مسكنان دا وابن السبيل أو دقار دا مساكر دا فضل جمع صدا بدا غيط فعلت كيبي أغيط بور بيكيبي إن كنتم كشرت يتاسو آمنتم إيمان روين بالله فخذي قد باندي فاستاسو الله فزاد باني إيماني مدار تقسيم داد الله بطرف مدى عبادة مني وما أنزلنا على عبدنا وغش نازل كل دينه فقل بند باني يوم الفرقاني فاغر وزد خيسلي فاغر وزد جنج بدر يوم التقى الجمعاني فاغر وزد ملاقات شدد وزمات مريم جم سلمانا ودفاته باغی کی کوم د الله د طرف نه امداد راغلی باغی ستاسو ایمان وی یا دا حکم چې الله نازل کړی دی د مال غنیمت ستاسو په دې باندې ایمان وی نو دا تفصیل بیا په دې طریقه باندې اوکې والله الله پاک علی کل شیء قدیر فارسی باندې قادر دی اذ انتم یا کا وخت وی تاسو بلو دوتی دنیا کاغذ کنارا نزدی باندی کاغذ غالا نزدی دا میدان باندی مدینی منوری تا و هم او دا کافر بالعدوت القصوى کاغذ کنارا لری باندی دا مکی مکرمینا و الرکب اسفل منکم او کافر دا ابو سفیان اغلان دیو دا کاسونا نسمندر پا غالا غالا کلالا ولو تواعدتم كشفت قاسوا وقت مقرر لاختلفتم في الميعاد من اختلافكم شروط على وقت مقرر كيدي شتا تيار شوي من الجنة ولكن ليقضي الله لكن فيصلت في وقت قاس أن لا أثار كان مفعولا شارك ليشو بأن الله تبتات في أغشيو تجربة مسلمان أو كافر فميدان جنكي جنبو ليهلك دديد بارك هلاك شي من هلاك سوك شي هلاك وعن بينة فدليل باني ويحيى أو جندي شي من هرسوك حية يا غد جندي عن بينة فدليل باني يعني كسوك كفر اختياري في كفر وتوازحي بسوك إسلام طرف ترازي في إسلام وتوازحي وإن الله وبشك الله فاك لسميع عليم أريد أن تغير عالم دي إذ يريكهم الله يا كاوة شئي خضل كاتا إيتي غمبر جي الله الله فاك في منامك فخوص كاكي قليلا لك ولو أراكهم كشت خودلي بجي كاتا كثيرا دير لفشلتم مجھے اب تاسو بزدلی اختیار کرے و تاسو بخیدلی وے و لتنازاتن فی الامر او تاسو بجگر کرے و باقل کار کی اخوی منسی بتاسو بجگر شوی ولیکن اللہ لیکن اللہ فاق سلم اصطاف حفاظتو کو لا اختلافنا انہو بشک داخل پاک علیم علم دے بزات السجود تخاون دانی دجنی باندی اللہ سفر وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ یاد کاغا وقت شوی خود الجی تاسو تائی جل تقی تن تاغی وقت تستاسو مقابلہ کیلا فی آئیونی کن تستر گستاسو کی قلیدن لگ شکلہ ادری دل مخامق پا میدان جنگ کی شوی قتل مسلمانان ناغی وقت لختار ویقللکم او لگی و خود لے تاسو فی آئیونی ہن تستر گداغی کی کافر جو قتل ویدا مسلمانان لگو یسو قتل ليقضي الله في فيصله وكتريقات أمرنا غكار كان مفعولا شديك لشيء وإلى الله وكتريقات طرف ترجع الأمور راجك بالدخول كارم لي صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمر السند عن الكل توفيقك يا الله فجنج بدرك جنج أحدك رضي خندقك يا الله مخت سمر جنجنة يسير يا الله قدم فقدم تاد المسلمان خدايا تاد الإسلام نصرت امداد کرے یا اللہ دی وقت خدا ہے کہ مجاہدین امداد یا اللہ کم مسلمانان مجاہدین کافر سر بر سر بہتر یا اللہ قدم پر قدم نصرت امداد کرنا یا اللہ تو مسلمانان سر امداد یا اللہ ہم سر احسان معاملہ خدا دنیا کو کیا کرے تم سے من کول نے کمال صالح ہے بد اعمال من کول پامان کے ساتھ خدا زمین کو ان کے خیر و برکت ہے مع الأولاد كل خير وبركة بحياة وفرد جند من دخول المسيح مرقان أهل الإسلام وأبخي بماران كورني كي يستطعنين كي بشفاء ولوان ويا الله جمع سمر وريدين كي بسي شري حاجاتي يا الله كل شري حاجاتي في وغير يا الله إسلام رغلبه يا الله كفر مغلوبه يا الله بحرمين الشريفين وبيت المقدس وتحفاظه في فرمان يا الله سمر إسلامي تحريكنا بخلاية الكامير يا الله سمرة إسلامية ومالكة خلاية اتحاد واتفاق وفتحانات يا الله داغي مشران ميتا ملس عليها كي تشران خلاية ومشران مقابل دارد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين